तो जो रुकनुमाना है वो इमसाक रुकने के हैं, और इस्लाही तारीख जो है वो मखसूस वक्त के लिए खाने पीने और जमात से रुकना है, उसका नाम सौम है। सौम के अंदर जो सबसे पहली रोजे जितने भी हैं ये दो किस्मों पे मुनकसम है। एक वो रोज़े हैं कि जो मुक़य्यद बिलवक़्त हैं, मौक़त हैं, और एक वो रोज़े हैं जो कि गैर मौक़त हैं, जिनका ख़ास वक़्त नहीं है। जैसे मौक़त होने का मतलब ये है कि तो उसी वक़्त में वो रोज़ा रखा जा सकता है, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं या नज़र मुअय्यन के रोज़े हैं। ये उन्हीं मखसूस अवकात में रखे जा सकते हैं, उन मखसूस अवकात के अलावा ये रोज़े नहीं रखे जा सकते। चुनांचे इन रोज़ों के अंदर जिस वक्त ये रोज़े इनका हुक्म क्या है और इनकी नीयत के हिसाब से क्या मसला होगा, ये एक बड़ा मामला होगा। और जो रोज़े ऐसे हैं कि जो कि गैर मुतय्यन हैं, मिसाल के तौर पे कफारे के रोज़े हैं, आपके पास ये मखसूस औकात के साथ तो मौक़ नहीं है कि भाई इन्हीं औकात में आपने रखने हैं, इन्हीं दिनों में रखने कफारे के रोज़े। इसी तरह से क़ज़ा का जो रोज़ा है वो भी इस तरह से तो नहीं है कि आपने ख़ास तौर पे इन्हीं में रखना है। तो ये बुनियादी तौर पे ये दो अकसाम में मुनकसम हो जाते हैं। कुल अकसाम रोज़े की अगर देखी जाए तो रोज़े कुल अकसाम जो है वो 14 किस्में बनती हैं, और ये 14 किस्मों को भी बाद में हम तफसील से करते हैं। पहले नंबर पर नीयत के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि नीयत के अंदर ज़्यादा ये है कि वो रोज़े जो कि मुवक्कत हैं और उनका ख़ास कोई वक़्त मुकर्रर है, उन रोज़ों का हुक्म ये है कि वो रोज़े उस वक़्त से पहले, यानी कि रमज़ान का वो रोज़े जो कि मुवक्कत हैं, उनकी जो नीयत है वो सुबह सादिक से पहले कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी ने अगर नहीं की तो निसफ नहार शराई से पहले पहले वो कर सकता है। और निसफ नहार शराई से क्या मुराद है, इसमें दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि जवाल से पहले, और दूसरा ये निसफ नहार शराई, दोनों फर्क थोड़ा सा आ जाता है। निसफ नहार शराई का मतलब ये है कि सुबह सादिक का जो वक़्त है वहाँ से लेकर जो गुरूब तक का वक़्त है, इस सारे वक़्त को तकसीम किया जाए और कुल जितना बनता है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। मिसाल के तौर पे अगर कुल वक़्त जो है वो सुबह सादिक हो रही है 4 बजे हो रही है, और गुरूब जो है वो 6 बजे हो रहा है, तो ये कुल 14 घंटे बन रहे हैं। 14 घंटों को आप तकसीम करते हैं दो हिस्सों में तो बन जाएंगे 7 घंटे का ही, तो 7 घंटे को जमा करें 4 बजे में तो 11 बजे तक, तो 11 बजे निस्फ नहार शरई कहलाएगा। ये एक कॉल है। दूसरा कॉल ये है कि नहीं, जवाल और सुबह सादिक, जवाल और सुबह सादिक के दरमियान का जो वक़्त है उससे पहले पहले तक नियत हो सकती है। यानी अगर जवाल जो है वो 12 बजे हो रहा है और सुबह सादिक 4 बजे हो रही है, तो ये 8 घंटे बन रहे हैं। 8 घंटों को तकसीम कर दिया जाए दरमियान में, ये चार चार के दो हिस्से बन जाएंगे, तो 4 को शामिल करें यानी सुबह 8 बजे से पहले पहले तक तो नियत हो सकती है और उससे उसके बाद नहीं हो सकती। इसमें राजे कौल पहला है, जिसको नहार शरी का जो कौल है वो राजे उसका भी कौल है कि अगरचे मतून में जैसे कि विदाया का मतन किया है, इसमें वो जवाब वाला कौल लिखा हो, मतलब जो शारहीन है उन्होंने तसरी दूसरे की हुई है कि निसफ नहार शरई वाला जो कौल है वो राजे है, उसी को पढ़ा जाता है। चनाचे वो रोज़े जो मुतय्यन ज़माने तक रखते हैं तो उनकी नीयत तो आप अव्वल तो ये कि रात से करनी चाहिए, रात को नहीं की तो निसफ नहार शरई से पहले पहले कर सकते हैं। वो रोज़े जो मुतय्यन ज़माने तक नहीं रखते, जैसे अभी हमने कहा कि रमज़ान के कज़ा रोज़े हैं, नजरे मुतलक नजर के रोज़े हैं, कफारे के रोज़े हैं, तो इनकी नीयत रात से ही हमें करनी पड़ेगी। और जो नफल रोज़े होते हैं इनकी नीयत का हुक्म, अगर जो नफल गैर मुतय्यन है और ज़ाब्ते के तहत नफल का भी हुक्म वही होना चाहिए कि भाई इनकी नीयत भी आप उससे पहले पहले कर लें, लेकिन नफल नवाफिल के अंदर रात को करनी चाहिए इनकी नीयत भी, लेकिन नवाफिल मुनहक हैं दूसरे पहले कबील से यानी इनकी नियत भी इसको नहार शरीर से पहले पहले कर सकते हैं। उसके जरिए क्योंकि अल्लाह के नबी करम अलैहि सल्लम इस बात का सबूत है कि आप अलैहि सल्लम ने रोज़े की नियत बाद में फरमाई, जिससे घर में तशरीफ लाए पूछा खाने में कुछ है मार के नहीं है, तो आप अलैहि सल्लम ने नियत फरमा ली कि अच्छा फिर हम रोज़े की नियत कर देते हैं। तो फसलों की रोयत हलाल चांद देखने के हवाले से चांद देखने के अंदर जो इस वक्त एक मसला है वो इख्तलाफ मताले किसे कहते हैं, मतला कहते हैं, तलूर इख्तलाफ मताले का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ तलू होने की जगह। ये इख्तलाफ मताले का जो मसला है ये है क्या, मसला ये है कि अगर क्या मशरिक में अगर चांद देखा गया है तो क्या वो मगरिब वाला भी हुज्जत है, और अगर मगरिब में चांद देखा गया है तो क्या वो मशरिक में हुज्जत है, यानी अगर एक इलाके का चांद देखना क्या सबके लिए हुज्जत है या नहीं। इसमें दो अखवाल है, दो मज़ाहिब हैं, एक तो ये कि इख्तलाफ मताले का इतबार किया जाएगा, जो अहनाफ की कुतब हैं उनमें इख्तलाफ मताले का इतबार नहीं किया गया, उनमें शामिया में अगर आप देखेंगे या बदाय में देखेंगे उसमें मसला ये लिखा हुआ है कि अगर मशरिक में चांद देखा गया तो मगरिब के लिए हुज्जत है, और बाज़ जगहों पर इख्तलाफ मताले का एतबार करने के अख्वाल भी हैं कि इख्तलाफ मताले का एतबार किया जाएगा। अब मसला ये है कि हमारे ज़माने के अंदर जैसे एक आम तौर पर एक बात कही जाती है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एक ईद भी नहीं कर सकते, कट्ठी ईद भी नहीं कर सकते, असल में सबकी बुनियाद ही गलत है। ये मकसूद ही नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इकट्ठी एक दिन ईद करें, ये कोई ईस्टर नहीं है, क्रिसमस नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इकट्ठा है, इसका ताल्लुक चाँद से है। और चाँद का जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा ज़ाब्ता बयान फरमाया कि सुम्मु लिरुयतिही वो अफ्तिर लिरुयतिही, रोज़ा देख चाँद देख के इफ्तार करो, चाँद देख के रोज़ा रख लो, चाँद नज़र आ जाए तो रोज़ा रख लो, चाँद नज़र आ जाए तो इफ्तार करो। इसमें चाँद का जो नज़र आना है और उसके अंदर शरीयत ने जो मिजाज रखा है वो ये नहीं रखा कि जो शरीयत का मिजाज है, शरीयत में अहकाम की बुनियाद जो है वो हिसाबी कायदों पर नहीं रखी गई, फिका के अंदर किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि शरीयत में हुक्म का मदार, शरीयत ने वहाँ पर सीधा साधा एक ज़ाब्ता बयान किया, ऐसा ज़ाब्ता बयान किया हुआ है कि जिसको एक आम देहात में रहने वाला शख्स भी उसकी तबाह कर सके, उसको ले सके, ताकि दीन पर चलना सबके लिए आसान हो, दीन पर चलना जो है वो सबके लिए आसान हो। तो शरीयत ने एक अमूमी मिजाज रखा है और एक अमूमी तौर पर ये बात ताकि सब लोग से रोयत हिलाल के लिए जैसे हम कैलेंडर बनाते हैं तो कैलेंडर के अंदर एक पहली बात है कि गलती का इस्तेमाल इस लिहाज से है क्योंकि ये कैलेंडर जो बनाते हैं ये हम अलजबरा के ज़रिए से फार्मूले लगाते हैं और फार्मूले लगा के फिर हम हिसाब किताब करते हैं, और चांद का एक जो मदार है उसको देखते हुए। अब उसके अंदर मसला ये है कि गलती का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जितने भी हिसाब किताब होते हैं इनमें डेसिमल इस्तेमाल होता है, इनमें वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें ना चेंज होने का इस्तेमाल और एक एरर का चांस हमेशा रहता है। शरीयत ने अगर हम ये कह दें कि भाई जैसे आप कल लोग कहते हैं कि भाई ज़माना इतना जदीद हो गया है आपको सर अब अभी तक मौजूद हैं वो चांद पे बात नहीं कर सके और एक चांद पे ईद नहीं कर सके, तो बात यह है कि चांद अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि इसके मोल्डिंग में कुछ तो नहीं है, अगर बिल फर्ज सारी आपके स्पार्को के लोग हैं आपके नासा के लोग हैं वो ये चांद के मामले के अंदर वेरिएबल्स वो भी यूज़ करते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं जैसे जब फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हिसाब किताब के अंदर कुछ ऐसे आदात कुछ ऐसी रकमें होती हैं जो तब्दील हो गई होती हैं, बताइए नहीं है, तो गलती का एतमाद उनके यहाँ भी है। हाँ एक वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इक्वेशन वही कर सकते हैं कि ना ये ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर उनके यहाँ भी यही है कि हाँ इसमें गलती का चांस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा देख कर रखो, वाफ्तिरू लिरुयतिही देख कर चार रोज़ा आज इफ्तार कर लो। अब इख्तलाफ मुतालिक अगर हम एतबार ना करें, हम ये कहें आजकल के ज़माने के अंदर, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर ज़राए नक़ल व हमल जो थे एक जगह की इतला दूसरी जगह तक तेज तरीन रफ्तार जो आपके पास जरिया था वो घोड़ा था, घोड़े के जरिए से जो है वो आप इतला पहुंचाते थे कि मामला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या नकारा था दुश्मन के हमले की इतला के लिए, लेकिन नकारा को जो बजाने का जो अमल था वो दुश्मन के लिए मखसूस किया गया हुआ था कि भाई दुश्मन हमला करेगा तो नकारा बजाया जाएगा। आमतौर पर जो ज़रा नफल हमल थे वो यही थे, तेज तार घोड़ा गया और जाकर उसने खबर पहुँचा। उस जमाने के अंदर अगर बिलफर्ज एक जगह के अंदर चांद नजर आया है तो जमीन अल्लाह ताला ने देखिए गोल बनाई है, जमीन गोल है। अगर हमारे यहाँ इस वक्त दिन है तो अमेरिका में इस वक्त 12 घंटे का फर्क है वहां पे, अगर यहाँ पे रात सुबह दिन की 11 और रात 11 बजे, और जो रात है वो पिछली रात है। अगर हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए, ये तस्लीम कर लें कि इख्तलाफ मुताले का इतबार है, तो इससे तो बहुत बड़े मसले पेश आ जाएंगे। अगर हम ये कहें कि अगर एक इलाके में चांद देख लिया गया तो पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान एक ही दिन ईद करें, इससे तो बहुत मसले पेश आएंगे। देखिए हमारा फर्क, हमारे यहाँ चांद नजर आ गया बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए, हम कहते हैं हमारे यहाँ चांद नजर आ गया, चांद जिस वक्त नजर आया शाम को मग़रूब आफ्ताब के तकरीबन घंटे के अंदर चांद नजर आ गया, अमेरिका के अंदर उस वक्त क्या है 12 घंटे पीछे था, उस वक्त दिन था। अगर तो पूरी दुनिया में रोजा है तो पूरी दुनिया में फिर एक ही वक्त रोजा है ना। अगर हमारे यहाँ रमजान शुरू हो गया है, अगर काफी मुताले का इतबार ना करने का मतलब यह है कि भाई हर जगह पे यकसा रोजा है, सब जगह रोजा है, इसका मतलब यह है कि वहां पे फिर उनका रोजा तो वो तो दिन में है, उनको भी कहा जाएगा रोजे की नियत कर लो अगर आपने कठीत करवानी है, मुमकिन नहीं। इसके बरक्स जरा देख लें ईद की बात है, हमारे यहाँ ईद का चांद नजर आ गया और उनके यहाँ अभी रमजान का रोजा दिन में था। अगर रमजान खत्म हो गया कुछ दिनों से ऐसा खत्म हुआ था, अगर इस्लाम मुताले का एतबार आप नहीं करते तो उसका मतलब यही है ना कि रमजान खत्म हुआ तब सब जगह से खत्म हुआ है, तो उनको क्या कहेंगे रोजा तोड़ दो। तो ये तो बड़ा मसाइल पैदा हो जाता है कि अब वो हमारे जमाने के अंदर यहाँ पे अगर चांद देखा गया तो फौरन एक मिनट के अंदर आप इतला आप अमरीका भेज देते हैं कि चांद नजर आ गया, पहले जमाने में ऐसा मुमकिन नहीं होता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आदेश से हमारे पास जो हमें इशारा मिलता है वो एक तो कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस मुबारका, एक ये इरशाद आप अलैहिस्सलाम का सुनो ले रोयती है अब तुरु ले रोयती के रोजा देख कर चांद देख कर, इसका सीधा सा मतलब ये कि जिस इलाके में चांद नजर आए वो ईद कर लें, जिस इलाके में चांद नजर नहीं आया वो ना करें। और इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने और हमें अहादीस मुबारका में कोई तहदीद नहीं मिलती कि भाई ये लोग एक इलाका कहलाएंगे ये लोग दूसरे इलाका कहलाएंगे, ये इलाका बईना है ये इलाका करीबा है, क्योंकि चांद का जो देखना है ये दुनिया गोल है, मुमकिन है कि किसी एक इलाके में चांद नजर आ जाए, हाँ जो उसके करीबी करीबी इलाके हैं कि जिनमें इतना फर्क नहीं आता तो वो अगर करना चाहते हैं तो कर लें। जैसे कि यमन से काफिला आया और यमन से जब काफिला आया मदीना मुनव्वरा के अंदर, तो आप अलैहिस्सलाम उनसे पूछा कि क्या तुमने चांद देख लिया, चांद देख लिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। तो अब उनका यमन का अगर आप फासला देखें अगर करीब नहीं और उसके बरक्स भी हुआ, तो अगर पूरे पाकिस्तान में एक ईद नहीं भी होती कोई हर्ज नहीं है। अगर शावर वाले ये कहते हैं कि हमें चांद नजर आता है, सो बिस्मिल्लाह, अगर यहां नजर नहीं आता तो जब शरीयत में ये मकसूद था ही नहीं कि तमाम मुसलमान बजक वक्त ईद करे, तो उसमें झगड़ने की बात ही नहीं है। और इस जमाने के अंदर इस्लाह मुताले को अगर आप तर्क कर दें और आप पूरे दुनिया का चांद एक कहे, तो मुमकिन ही नहीं है, दुश्वारी बहुत होगी, अमलन उस पर अमल करना बहुत दुश्वार है। चाहे हर जगह का अपना इतबार कर दिया जाए, और उसके अंदर यह है कि जो इलाके बिल्कुल गरीब है, मुतसर है, तसालन है, तो हाँ ये ज़रूरी है कि भाई चांद देखने के अंदर शरीयत ने जो मेयार पर रखे हैं, अगर जो मेयार बाज इलाके ऐसे होते हैं कि ये हमारे आजकल के ज़माने के अंदर एक ये डिबेट है या एक बहस है कि अगर बिलफर्ज किसी इलाके से चांद देखने की इतला आ गई, क्या ऐसी चांद देखने की इतला को हम साइंसी तहकीक की रोशनी में परखेंगे? मिसाल के तौर पे साइंस ये कहती है, लेकिन चांद जो होता है ना, सूरज का दुनिया, हमारी दुनिया घूम रही है और हमारा दिन और रात का जो बदल रहा है, इवन संध्या जैसे आपको साय से बर्फ के अंदर जवाल का जब वक्त समझाए तो चांद का जो होता है ना, ये अलग अलग शानों ने हमारा जो चांद है, क्योंकि दुनिया अगर आप मिसाल के तौर पर घूम रही है ना, ठीक है, और घूम रही है और दुनिया की हरकत है हमारी गिर भी, अब इन दो हरकतों से अगर आपने यानी अगर एक चीज गोल आप यहाँ पे रखें, ठीक है, और आप यहाँ से आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आप वहां से आप देखेंगे, ठीक है, और सुराख आपके पास इतना सा है तो आपको उसका कुछ किनारा नजर आए। चांद का जो घटना बढ़ना होता है, चांद का एक सफर है इसी तरह से कि चांद का जो सफर है, और हकीकत में चांद का सफर नहीं है, असल में दुनिया का ही सफर है कि चांद जो है वो हम पहले बिल्कुल बारीक होता है, फिर उसके बाद चौधरी भी जाके बिल्कुल वाजह हो जाता है, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो असल में वो चांद नहीं खत्म होता, चांद तो उसी तरह अपनी जगह मौजूद होता है। हमारी क्योंकि जो एक चांद की जो हरकत है और दुनिया की जो हरकत है और फिर इसके की सारी हरकतों की वजह से वो आपको जो रोयत है नजर है वो यानी आना उसका इस तरह से मुमकिन नहीं हो रहा। चांद अपनी जगह पर उसको मौजूद है, हम इसको नए चांद की पैदाइश का जो नया चांद आता है इसको नया चांद की पैदाइश कहते हैं कि जब चांद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर चांद हो जाने के बाद पहले की चांद होता है। साइंस ही कहती है कि जो नया चांद जब बर्थ ऑफ न्यू मून कहते हैं या नया चांद की पैदाइश कहते हैं, तो नया चांद की पैदाइश का मतलब ये नहीं कि नया कोई चांद बन जाता है, चांद वही होता है यानी इसको मतलब नए से ऐसे कुछ देखने का आगाज होगा। तो साइंस ये कहती है कि इंसानी आंख किसी भी नए चांद को पैदाइश के फौरन बाद देखना मुमकिन ही नहीं है। अगर नए चांद की पैदाइश हुई है और चांद जो है वो सिर्फ 4 घंटे का 5 घंटे का है, आप दूरबीन के बगैर देख ही नहीं सकते क्योंकि उसका चांद इतना छोटा है। तो अब अगर उस वक्त कोई कहता है कि भाई मैंने चांद देख लिया, तो क्या इसकी गवाही कबूल करके हम चांद को देखने का फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहस है। बाज नजर आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम गवाही कबूल कर लेंगे क्योंकि शरीयत में साइंसी तहकीकात पे मियाद रखा, और दूसरे वो हज़रात हैं जो कहते हैं कि नहीं, शरीयत ने ही गवाहों के तस्किए का भी हुक्म दिया, तस्किए से मुराद है कि गवाहों की गवाह सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। मिसाल के तौर पे जैसे इसका सबूत हमें फूटा किताबों से मिलता है कि गवाह जिन्होंने गवाही दी कि हमने चांद देखा है, उनसे इस किस्म के सवाल करना कि भाई तुमने चांद कहाँ देखा था, किस तरफ देखा था, वो कहते हैं ना मशरक़ की तरफ, शायद मशरक़ की तरफ देखा, उसको मतलब मशरक़ की तरफ चांद रहता। तो या ये कि जैसा कि अतनस रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़ा मिलता है कि रवायात के अंदर के बहुत बूढ़े हो गए थे और 100 साल से ऊपर जब उनकी उम्र हुई तो उस वक्त एक दफ़ा किसी तरह उन्होंने चांद देखने का कहा, और वो चांद देखने का जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा किसी और को चांद नजर नहीं आया, तो वो जो चांद देखने का था वो चांद नहीं था असल में, वो उनकी जो भ्रमें कोई बाल था वो आगे आया हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि चांद देख चांद नजर आ रहा है, और किसी ने कहा कि चांद नजर आ रहा है। सिस्टम का मामला भी हो सकता है कि भाई आप एक आदमी को जान मुमकिन है कि नजर आ रहा हो तो दूसरे को नहीं आ रहा, तो पूछा जाए कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अभी दिखाएं ये जिस जगह पे आपको दवाई देता है कि मैंने चांद देखा, तो चांद किस तरह का था, कैसा था, थोड़ा बहुत उससे सवाल ऐसे करने में फिका किताबों में लिखा है जिससे पता चले कि झूठी गवाही तो नहीं दे रहा कि वाकई इसे चांद देखा या नहीं देखा। तो वो उसका मकसद भी यही गवाही को आप चेक करें। अगर अब साइंस ही कहती है कि अमलन मुमकिन ही नहीं, इंसानी आँख देख ही नहीं सकती, कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इंसानी आँख देख ही नहीं सकती इतने छोटे चांद को, तो इसको इख्तियार किया जा सकता है। ज़ाहिर लगता भी यही कि हाँ ठीक है, इसको इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी गवाही के तौर पर इलाके से ऐसी गवाही आ जाती है कि साइंस कहती है कि बर्थ ऑफ न्यू मून तभी हुए हुए 2 घंटे हुए हैं और गवाही आपके आगे, कैसे आपने चांद देख लिया, या बर्थ ऑफ न्यू मून भी नहीं हुई और उससे पहले आप चांद देख रहे हैं, मुमकिन नहीं है। तो ये रोयत हिलाल के हवाले से जो हजरात इसके कायल हैं कि इख्तलाफ मताले का एतबार नहीं किया जाएगा, तो उनके यहाँ यही है कि हर जगह चांद देखना, एक जगह नजर आकर पूरी दुनिया में मुसलमान ईद करेंगे। और अब एक मसला जो हमारे यहाँ आता है वो सऊदी अरब के साथ ईद का है। देखिए सऊदी अरब के साथ जो ईद का है ये मामला ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरब में अगर चांद नजर आ जाए तो हमारे यहाँ चांद। सऊदी अरब के अंदर अगर आपने सऊदी अरब के साथ ही सब कुछ करना है तो जिस वक्त सऊदी अरब के अंदर हमारे यहाँ गुरु के आफ्ताब होता है तो सऊदी अरब के अंदर तो उसको 10 दिन में मदद की है, हम तो मगर पढ़ लेते हैं वैसे पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ जो है जब अगर आपने सऊदी अरब के साथ ही नमाज पढ़ी है तो सऊदी अरब का वक्त जो फजर है 2 घंटे पीछे है आपसे, 2 घंटे का फर्क आ रहा है। तो हमारे यहाँ अगर जिस वक्त तुले सुबह सादिक हुआ है, तुले सुबह सादिक जिस वक्त हमारे यहाँ हुआ है उसे 2 घंटे पहले सऊदी अरब में हो चुका है, तो अगर आपने हाजी का इंतजार करना है तो ना हम उनके साथ नमाज नहीं पढ़ते, हम अपने औकात के लिहाज से नमाजें पढ़ते हैं, अपने औकात के लिहाज से नमाजें पढ़ते हैं। चांद के देखने के लिए शरीयत ने जब सीधा दाबता दिया है कि सुरमो ले रो जाती है कि चांद नजर आ जाए तो रोजा रख लो, तो उसका एतबार कर लेना चाहिए। और बहरहाल क्योंकि दोनों तरफ उलमा हैं और दोनों तरफ इख्तलाफ जो इख्तलाफ मुताले को इतबार करना चाहता है कि नहीं इख्तलाफ मुताले करें, लेकिन दादे को बज़ाहिर अमलन मुमकिन नहीं बनता अगर आप इख्तलाफ मुताले का इतबार करते हैं। इसीलिए जैसे आमतौर पर इख्तलाफ मुताले का इतबार करने वाले जो हमारे यहाँ इख्तलाफ मुताले का जो लोग इतबार करते हैं तो उनके ऊपर दूसरे फरीक की तरफ से इतराज किया जाता है कि नाम इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि शब बारात है तो शब बारात इस इलाके की अलग होगी, और अगर सऊदीया है तो सऊदीया की शब बारात कल थी, और अगर अमरीका है तो मुमकिन है कि उसकी शब बारात का भी इस तरह से फर्क आ जाए। लैलतुल क़द्र है तो लैलतुल क़द्र जो है वो इधर की अलग होगी, पीछे की अलग होगी, दाएँ की अलग होगी, तो सब इलाकों की फर्क आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि भाई लैलतुल क़द्र इदला तो एक ही है, तो उसका जवाब हम ये देखते हैं कि नाम अगर अमलन आपके यहाँ यही बात मान ली जाए कि लैलतुल क़द्र एक है तो हमारे यहाँ जिसको लैल है लैलतुल क़द्र है तो उस पर वहाँ पर जाए वहाँ पर दिन है। अगर यही बात मान ली जाए कि लैलतुल क़द्र में एक ही वक़्त में वो सारी रूहानियत पूरी दुनिया में नाजिल होनी है, तो फिर जिस वक्त हमारे यहाँ नाजिल हो रही है और मलाइका उतर रहे हैं उस वक्त अमरीका में तो दिन है, तो क्या करेंगे ना माला। ये बात वो भी आ सकते हैं उनकी लैलतुल क़द्र में आने वाली होगी, यही तो इख्तलाफ मुताले है, यही तो इख्तलाफ मुताले है कि हर मतला का अलग से एतबार किया जाएगा और हर जगह का अपना एतबार, अमरीका वाले अपना एतबार करें और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, रहमत अल्लाह ने नाजिल कर दी, रात जैसे लैलतुल क़द्र की एक है लेकिन जिस इलाके में होगी अल्लाह ताला उसी के मुताबिक फरिश्तों को, और अल्लाह ताला की क्या मुश्किल है, उस अजर को और सवाब को देना तो मुश्किल नहीं। तो जिस इलाके के मुताबिक जहाँ पर जिस तरह से किया गया और इसकी हमें एक टाइम इस लिहाज से मिलती है जिससे हमारे साथ माना गया कि इस हुकूमत के लोग जिस दिन अरफा समझें वही उनका योम अरफा, लोग जिसको योम अरफा समझें वही उनका योम अरफा है। क्या मतलब है कि उनका चांद देखने के अंदर कुछ गलती भी हो गई है मगर लोगों के हाथ यानी गवाहों ने गलत गवाही दे दी और जो है ना वो योम अरफा यानी होंगी नौ से भेजा आपका हज का रुकन किया दिया नाना अरफात की तरह हो रहा है, माया कि जिस दिन लोग योम अरफा समझ रहे हैं वही उनका योम अरफा, यानी उसी के मुताबिक अल्लाह के यहाँ फैसला हुआ ये निकाल जाएगा कि हज की तरह की तरह हो सकती वही योम अरफा, तो लोग यहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ बन रही है बस वही उसी हिसाब से शुमार कर लिया जाए और इस तकल्लुफ में ना पढ़ा जाए कि सारे मुसलमान जो है वो एक ही दिन ईद करें, बस ये ज़रूर देख लिया जाए कि जो है ना बाज़ हज़रात जो राय थी, बाज़ हज़रात कहते हैं कि नाम एक मुल्क का एतबार कर लिया जाए, अगर पाकिस्तान एक मुल्क है, अगर पाकिस्तान के अंदर तो एक मुल्क एतबार कर लेकिन इसमें इश्काल ये कि ना अगर पाकिस्तान का एक मुल्क एतबार आप कर लें और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही का सिर्फ एतबार कर लिया जाए तो पाकिस्तान 1947 में तो मशरक़ी पाकिस्तान में था, मग़रिबी पाकिस्तान में था, ठीक है, और उनकी ईद तो हमारी ईद का फ़र्क उसको भी था क्योंकि मुमकिन इलाका का फासला है, वही है बांग्लादेश। उसी तरह से अगर उससे थोड़ा पीछे चले जाएँ, अगर 1947 से पहले तो पूरा हिंदुस्तान एक था और उस वक़्त भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जो है ईद होने का नहीं था, बल्कि यही था कि हर इलाके का जो काजी है वो अपने हिसाब से देखता था, चाँद नज़र आ गया तो इलाक कर देता था, चाँद नज़र आ गया ईद कर, और उस शहर के लोग उस हिसाब से कर रहे थे, जो करीबी करीबी इलाके होते थे कि अच्छा करीब मुतसर इलाके हैं तो कर रहे थे। तो बस ये ज़रूरी है कि वो शरई मियार के ऊपर वो ईद हो, शरई मियार के ऊपर वो ईद हो और शरई मियार के लिहाज से उसको परखा जाए। लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान की हद को ले लेना ये तो सरहद भी बन गई, बस इलाक में तो ऐसे क्यों होते हैं जी, जैसे 2-3 किलोमीटर ये रोड है और यहाँ पर मज़ा होता है, हो सकता है यदि मैं असल में ये मेरा मैं इसको बता दूँ कि ये यानी भारत इसमें आराम मुख्तलिफ है, यानी एक राय तो यही है जो मैंने आपसे जिसको जिसका मैं भी कायल नहीं हूँ कि इसमें सख्ती करनी ही नहीं चाहिए, अगर पेशावर ने करे करनी है और अगर इधर नहीं हुई तो हमें नहीं होता, हम हिसाब से नहीं हिसाब से नहीं कोई इसमें ये फोर्स करना नहीं चाहिए। हाँ ये एक ही शहर में ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो है ना यानी पेशावर के अंदर ही अगर है या तो ईद है या नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आधे लोग रोज़ा रख लें और आधे लोग ईद कर लें, कुछ लोग रख लें कुछ लोग कर लें, तो एक तरफ करें या रखें या ना रखें, क्योंकि अगर तो चांद नज़र पेशावर में आया इसका मतलब ये है कि कुछ पेशावर शहर में ईद है, फिर तो पेशावर शहर में ईद है और जो है, और अगर नहीं नज़र आया तो ईद है। अब ये इस लिहाज से असल मियार जो है ना वो ये है कि भाई क्या जो शरीयत ने मियार दिया उसके मुताबिक जवानियों को रखा गया, मिसाल के तौर पर जैसे शरीयत ने मियार मुकर किया कि और जो सऊदी अरब के साथ ईद मुकर करते हैं, आपको पता है हनाबिला के यहाँ और अहनाफ के यहाँ मियार में बहुत फ़र्क है। हनाबिला के यहाँ ये है कि अगर एक आदमी ने भी आज गवाही दे दी तो उसकी गवाही को लेते हुए चांद का ऐलान कर दिया जाएगा, अहनाफ के यहाँ ये है कि मसला बिल्कुल साफ सुथरा है तो एक आदमी गवाही के ऊपर चांद देखने का फैसला नहीं किया जाएगा, कम अज़ कम एक कसीर तादाद ऐसी होनी चाहिए जो आप गवाही दे कि हमने चांद देखा है, और ये कसीर तादाद जो इतनी हो कि आप कह के सारे कथे को झूठ नहीं बोल सकते, तवातुर की हद तक की तादाद हो जो कहे, क्योंकि जब आसमान पे चांद साफ आसमान साफ सुथरा है तो जब चांद नज़र आया तो सबको नज़र आएगा, ये तो नहीं कि एक आदमी को नज़र आएगा। हाँ अगर मतलब अबर आलूद है तो फिर अहनाफ के यहाँ भी यही है कि एक आदमी है वो अगर वो गवाही देता है और वो आदिल है तो उसी गवाही को कबूल कर लिया जाएगा और उसी गवाही को लेकर फैसला कर दिया जाएगा कि जनाब ये चांद हो गया। हनाबिला के यहाँ ये है कि अल तलाक के गवाही फैसला हो जाएगा, हाँ बस ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा ना कि या तो पेशावर शहर में अगर एक तो है ना कि पेशावर वालों में चांद नज़र आया है तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी चांद का ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब हमारे यहाँ जो इसको और जो रोहित लाल हमारी की बेटी है और इसका जो निज़ाम है, अगरचे ये निज़ाम सारा जो रोहित लाल जो इस कमेटी काम कर रही है ये सारा जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है शफी साहब रहमतुल्लाह ने बनाया इसका, और जो हमारे हालात में से थे माफ़ करा दे मिली थी। तो निज़ाम तो उन्होंने किस ना से अगर इतला आई है तो उसको परखा जाएगा। अब आप लोग पेशावर से हैं, हमें ये इतला मिल सकती कि शरई मियार का ख्याल नहीं रखा गया चांद देखने के अंदर पेशावर में, जो शरई मियार है। लेकिन ये कहानी सुनाने वाला हमको आपको पता आमतौर पर ही उत्तर मीडिया होता है, इसीलिए उसकी बात पे हम इतबार इसलिए नहीं करते। तो मुझे ये बात हमेशा हजम नहीं हुई कि पेशावर में इतने सारे उलमा हैं, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तानी कौम में सबसे ज़्यादा उलमा अगर पठानों में है तो बिल्कुल मेरा हाल ठीक होगा कि बहसत कौम के सबसे ज़्यादा उलमा जो हैं वो पठान हज़रात में। तो ये सारे उलमा इनको नहीं पता, सबको पता है कि शरई मियार क्या है। ये कैसे हो सकता है कि वो एक आदमी दवाई के ऊपर शरई मियार के ऊपर जो बगैर करते हैं, मुझे समझ में यह बात हजम नहीं होती। इसलिए और जो मस्जिद वजीर खान है, जो इनकी जो मुफ्ती पुपंजई साहब हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं कि उनसे बरह रास्त चाहता मुलाकात करके पूछ लिया जाए कि भाई, क्योंकि वो हजरात ये कहते हैं कि हम हमारे पास शरई दवाइयाँ आती हैं तो फिर हम ऐलान करते हैं। और शरई नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए कि एक आलिम जो कि अहले इल्म में से है और वो कह रहा है कि जनाब शरई मियार के मुताबिक मेरे पास दवाइयाँ आई हैं, मैंने ऐलान किया है, तो उसी दवाई को लिया जाएगा। सऊदी अरब वाला काम ना हो, ये सऊदी अरब की वजह से ना कह रहे हो कि सऊदीया में चांद देख लीजिएगा तो हमारे यहाँ वो ना हो। यमन तक का फैसला फरमा, यमन और मदीना मुनव्वरा में फासला है, वो इलाके जो है ऊपर है ना, इस वजह से वहाँ पे नजर आ जाता है। पहाड़ी इलाके के अंदर चांद नजर आ जाएगा जल्दी, जमीन इलाके में चांद नजर नहीं आएगा, इधर पर वो ऊंचाई पे वहाँ पे चांद नजर जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि हदीस में यही कहा गया कि अब फिर हो जाती है यहाँ पे चांद नजर नहीं आया, या बाकी जैसे पूरे पाकिस्तान में चांद नजर नहीं आया और सिर्फ पेशावर वाले कहते हैं कि नजर आया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ पेशावर वाले को ईद करनी चाहिए, शायद उनको रोज़ा भी रखना चाहिए, क्योंकि जब उनको चांद नजर आया है और शरई मियार के मुताबिक आया है तो उनको हुज्जत है, और उसमें हमें ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान की एक ही दो, यानी मैं ये बात रस करूँ। हुकूमत पाबंदी लगा दे तो किसने ईद कर लिया तो ऐसे सजा होगा। सैयद खान के जमाने के अंदर ना हुकूमत ने इस तरह किया था कि जबरदस्ती जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में एक ईद होगी, तो उन्होंने जो सरकारी लिखा हुआ क्या, ये सरकारी इमाम और खतीब थे इमाम सदर के, तो कहा कि भाई तुम ईद की नमाज पढ़ाओ और सऊदी अरब के साथ हम पूरे दिन में एक ही ईद करेंगे। सऊदी अरब में ईद हो गई है, यहाँ पे पूरे मुल्क में ईद का ऐलान होगा, और ईद का ऐलान कर दिया गया, उसने कहा कि नमाज पढ़ाओ, मैं मालिक से पढ़ के ना सारा सारे लोग आती हैं। तो वो इमाम साहब ने चारों चार बेचारे आगे खड़े तो हो गए, लेकिन जब सब सजदे में गए थे इमाम साहब उठे चले गए, ये बात लिखा होगा इमाम साहब सजदे में सब छोड़ के लाए। तो अयूब खान ने अगले साल नहीं किया। अयूब खान जो था ना वो बंदा अपनी जात के अतबार से उसका मामला जो है वो मुमकिन है कि जो है ना वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कैफियत। अच्छा मुसलमान यानी जैसे मिसाल तौर पर उसके बाद आवाज देते कि कुरान मजीद की तिलावत करता था, नमाज पढ़ता था, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो उसने बहुत बड़ा गुनाह और गलत काम करके चला गया और तौबा उसको मिल रहा है, वो आयली कवानीन है, ये भी निकाह तलाक आएगा ना तो उसमें वो आयली कवानीन है, आपको करूँगा पॉजिटिव।